porcelán, és itt áll a zongorán egy fényes rig-rig-rig-rig-rig lámpa. Talpán zöld betűk, én vagyok a fényetűz, hogy láss az éjszakában. Petróleum lámpa, milyen szép a lángja. Meg égetett és tűnt sok-sok-sok hazugságot. Száz év rálépett, ismeri az életet és érti a nagy világot. Petróleum lámpa, milyen szép a lángja. Hogy láss az éjszakában.